حاشا مکن دل را عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این. حاشا مکن دل را عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را خبر کن، دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش. چون شب عاشقان روشن باش.